there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Točno je ponoć i 15 iz utorka u srijedu, a znate što to već klasično znači. Naša trešnica na torti je dobila svoje mjesto u veteru. Pussy Power, emisija za sve žene, ali i sve muškarce, pa i ove naše u studiju. A večeras govorimo o jednoj svestranoj djevojci. Ona nije samo pjevačica, nego i glumica, model i svašta još nešto se našlo u njezinom životu za nabrojati. Nećemo još otkriti o kome je riječ, mi volimo da vi pogađate, pa ćemo poslušati jednu pjesmu, a vi pokušajte saznati tko je to. Bila je to Natalie Jane Imbruglia, australska pjevačica, tekstopisac, model i glumica, rođena 1975. godine. Kao 15-godišnjakinja seli sa svojom obitelji u Sydney, gdje upisuje baletnu školu sa željama da se bavi tim u životu. Međutim, nakon što se djelovala u snimanju reklame za Coca-Colu, njeni planovi se mijenjaju, te tada 16-godišnja Natalie odustaje od škole kako bi postala glumica. Početkom 90-ih dobiva ulogu djevojke Beth u seriji Neighbors i tako pokušava osvojiti scenu, ali nakon druge godine snimanja napušta TV seriju i seli u London, gdje upoznaje Anne Barrett, koja postaje njena menadžerica. 1997. godine zauzela je mjesto i na glazbenoj sceni, objavivši svoj prvi single Torn. Pa poslušajmo pjesmu koju svi sigurno znamo, Torn, izvedbi Natalie Imbruglia. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect seen just what is there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch and talk. Objavom svog prvog singla Torn 1997. godine, koji smo upravo imali priliku i čuti, sa svog debitantskog albuma Left of the Middle, Natalie postaje svjetski poznata. Zanimljiva je činjenica kako je pjesma Torn, koja ju je ponajviše proslavila, njezina obrada pjesme grupe Edna Swap. Međutim, sve ostale pjesme koje se nalaze na albumu pisala je Natalie. Neke od njih su One More Addiction, Big Mistake i Leave Me Alone. Album je prodan u preko 6 milijuna primjeraka diljem svijeta, te je dosegao drugo mjesto na glazbenim ljestvicama u Velikoj Britaniji. 2001. godine izlazi njezin drugi album pod nazivom White Lilies Island, koji ne uspjeva postići uspjeh debitantskog albuma. No, bez obzira na to, i tamo se nalazi pregršt lijepih pjesama, a mi ćemo poslušati prvi single s tog albuma pod nazivom That Day. Counting Down the Days iz 2005. treći studijski album koji prati uspjeh drugog njezinog albuma. Counting Down the Days se također ne uspjeva popesti visoko na glazbene ljestvice, ali bez obzira na uspješnost albuma, Natalie objavljuje i četvrti album Come to Life, 2. kolovoza 2009. godine, na kojemu se nalaze pjesme Fun, All the Roses i mnoge druge. Većinu svojih pjesama na izdanim albumima Natalie napisala sama. U svojoj glazbenoj karijeri osvojila je MTV-u nagradu za najboljeg novog izvođača 1998. godine, a godinu dana kasnije nominirana je u 3 kategorije za nagradu Grammy, nakon uspješnog debitantskog albuma. Prodala je preko 9 milijuna primjeraka albuma širom svijeta. S obzirom da je vani jako hladno, siguran sam da bismo svi htjeli da se vrate neki topli mjeseci, pa makar to bio i rujan. Zato slušamo Come September u izvedbi Natalie Imbruglia. Her bones will ache, her mouth will shake. as her magic heart will break. She'll fly to France, 'cause there's no chance, no hope for Cinderella come September. Everything wrong gonna be alright come September. Natalie se i dalje bavi glumom i pojavljuje se u reklamama, serijama i filmovima. Također je bila jedan od sudaca X-Factor Australia te glazbeni pedagog u X-Factor UK. Nije odustala ni od svoje glazbene karijere te je nakon 6 godina od posljednjeg albuma u ljeto 2015. godine izdala album Male. Inspiraciju za novi album pronašla je u svojim najdražim muškim umjetnicima. Male je kolekcija klasičnih i suvremenih pjesama koju izvode njezine muške, kako ona kaže, muze. Cat Stevens, Damien Rice, Tom Petty, Zac Brown Band i mnogi drugi. Natalie ne skriva da neće stati i na svojim internetskim stranicama, te najavljuje nove glazbene pothvate za 2019. godinu. A nama ne preostaje ništa drugo nego iščekivati možda i ponovni povratak Natalie Imbruglie. Zapravo preostaje nam još nešto. Poslušat ćemo za kraj ovog jednog Pussy Powera pjesmu Instant Crush, koju je originalno snimio dobitnik Grammy-a Daft Punk, a Natalia smjestila obradu na posljednji album Mail. I didn't wanna be the one to forget. I thought of everything I never regret. A little time with you is all that I get. That's all I need because it's all we can take. You use me once you fled looking, it was dark. You made an offer for it, then you